صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں صلی اللہ علیک یا رسول اللہ. وسلم علیک یا حبیب اللہ، تیرے ٹکڑوں غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ. ایک میں کیا کی حقیقت کتنی، مجھ سے سو لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ. فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ. میں تو مالک ہی کا کہوں گا کے ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تیری سرکار لاتا ہے رضا اس کو شفیع تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور بیٹا تیرا صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ.